taşır kenarı. Nerede dibinde yedik narı, nar oy dibinde yedik narı. Hey narı aldattı da geliyor, nerede seni alaram deyi. Nar oy seni alaram deyi, nerede vurdu bekler inlesin. Nar oy çal bilekler oynasın, nerede vurdu bekler inlesin. Hey nar oy çal bilekler oynasın. Kötüye kul eyleme. Nari oy çal bilekler oynasın, naride vur dibekler inlesin. Hey nari oy çal bilekler oynasın.